Příchuť starých časů. Čvacht. Voda se rozlétla na všechny strany, najednou bylo všude bahno. Říkala jsem mu, žádnou zbytkovou kinetickou energii, zamumlala, ale ve skutečnosti děkovala bohům za to, že transport vyšel. Když se řítila dolů ze střechy hotelu vstříc betonové ploše pod sebou, připravovala se na smrt. Ve hře bylo příliš mnoho kdyby. Stačilo, aby hotel nebyl dostatečně vysoký a ona nenabrala požadovanou rychlost 33 1/3 metrů za sekundu. Poslední záblesk z domovské reality představovala rozmazaná šmouha splývajících oken hotelu a detail parkoviště dole. Voda se pomalu vracela do prohlubně, kterou svým tělem v blátě vytvořila. Chameleon ležel o kus dál, na okraji rozsáhlé mělké louže. Zbytku adrenalinu a euforie z toho, že přežila, využila k tomu, aby se doplazila až k němu, obemkla prsty okolo jílce a pak jen ležela na zádech, pozorovala hvězdnatou oblohu a čekala, až srdce uklidní svůj běh, pomine bolest ve svalech a ona bude moci rozumně uvažovat. Zaržání koní ve stáji, dým ze spalovaného dřeva ve vzduchu, žádné pouliční osvětlení, jasmíny. Ty tady voněly téměř celý rok, protože v horách okolo městečka vykvétaly v různou dobu a s večerem klesala jejich vůně sem, dolů do údolí. Nakonec usoudila, že se jí vrátilo dost sil a opatrně se zvedla. Šlo to až překvapivě dobře. Okamžik váhala, pak si vybrala směr a opatrně postupovala nocí vysokou trávou vpřed. Po pár krocích narazila na cestu. Ocitla se přesně tam, kde měla být, jen netušila, kolik let zde uplynulo. Nepamatovala si koeficient časové disproporce. Světů, které navštívila, bylo příliš mnoho. Teď už se zorientovala mnohem rychleji a vykročila směrem od městečka kousek níž. Neviděla ho, jen tušila. Její bývalý dům stál o samotě za linií většiny polí, rozkládajících se v údolí. Jejich dům. Jak snadno jí ta slova vklouzla na mysl. K žádnému z bytů, v nichž žila během posledních let, takový majetnický postoj neměla. A vlastně to ani nebyl dům, ale opevněné sídlo hodné postavení, které tu kdysi zastávala. Možná bylo srovnáno se zemí, aby nebylo potenciálně nebezpečné novému vládci krajiny. Cesta stoupala, jasmíny cítila silněji. Bolelo ji celé tělo, šaty se na ní vzhledem k postupujícímu účinku Morbiho efektu každým krokem rozpadaly a keramické nože vyrobené těmi nejmodernějšími technologiemi to už měly za sebou. Přesto všechno se cítila jistým způsobem rozjařená, svěží, jako by z ní spadla tíha let. Cítila se mladší. Realisticky si uvědomovala, že pravděpodobně stráví zbytek noci někde pod stromem třesoucí se zimou, ale nevadilo jí to. Zatím, poslední prudší stoupání. Teď by se před ním měl otevřít výhled do mělké prolákliny ve svahu a pokud by dům ještě stál, uviděla by ho, přesněji řečeno uviděla by plamen svíčky hořící v malé domácí svatyni. Byla tam. Mihotající se jiskra uprostřed temnoty. Komtesa de Villefort se rozesmála. Pravděpodobně shoda okolností, ale alespoň požádá o přístřeší. Rolák se rozpadl na dvě části, ta menší jí zůstala na ramenou. Bez těžkostí došla až k vnější zdi usedlosti. Kdysi bývala 3,5 metru vysoká, s ochozem a strážní věží v každém rohu. Po paměti našla bránu, klepadlo bylo stejné. Pamatovala si bronzovou lví hlavu ohlazenou věky používání. Šlo o válečnou kořist, kterou tam dala na počest jednoho ze svých vítězství. Údery kovu o kov ostře zazněly tichou nocí. Stačily první tři a zaslechla tiché šoupání nohou. Pomalé, opatrné, ten, kdo se blížil, se už s časem kamarádil mnoho desítek let. Pak si ji někdo prohlížel zhora z ochozu. Neslyšela ho, ale věděla, že tam je. Netušila, co v temnotě uvidí a napůl čekala rozsvícení lampy a zavrzání natahované tětivy. Ku podivu mu to ale stačilo, protože po chvíli zaskřípěla odsunovaná závora. Otevíral jen malou branku ve velké bráně. Postupně narůstající škvírou se zevnitř prodralo žluté světlo, po dlouhé době v temnotě jí připadalo nesnesitelně intenzivní. Vítáme vás, paní, ozval se povědomý hlas. Dlouho studovala obličej ukrytý ve stínech. Objevila známé rysy překryté dlouhými lety, spíš desetiletími a postupně se jí vybavilo jméno. Buď zdráv, Ari. Jak dlouho jsem zde nebyla? Zeptala se. Aniž by nad tím přemýšlela, přešla automaticky do místního jazyka. 24 let, 5 měsíců a 3 dny, paní. Muž se hluboce uklonil. Pojďte prosím dál, Kovy už chystá lázeň. A celou tu dobu se staráte o můj dům. Zeptala se, protože něco takového nepředpokládala. Ano, nechala jste nám dost peněz a Kovy vždy tvrdila, že se jednou vrátíte. Jsme zde sami dva, jen na obtížnější práce si najímáme řemeslníky. Jinak by nám zlato po tak dlouhou dobu nestačilo. Komtesa Andrea de Villefort vstoupila, počkala, až za ní starý majordomus zavře a zajistí dveře závorou. Byla na něj těžká a dalo mu to dost práce. Nepomohla mu, věděla, že by ho tím urazila. Tohle byla jeho povinnost. Její povinnosti, povinnosti svobodné bojové paní z Mielcru, zase úplně jiné. Podle čeho si mě poznal? Je tma, zeptala se. Klepala jste jen třikrát a pak jste trpělivě čekala. Pod mě, bez hnutí. A jste cítit parfémem, i když jiným než kdysi. Parfémem a smrtí. Tak jako mnohokrát. Věděl jsem, že jste to vy. A krom toho všeho, řeklo mi to i mé srdce. Byla jsem jen zvědavá, nijak jsem nechtěla brát v potaz tvé schopnosti odhalit cizince. Já vím, paní. Muž se ve tmě usmíval. Lázeň byla skvělá. Villefortová si užila každý okamžik a potom i masáž, kterou jí dopřála Kovy. Zpočátku jí bylo nepříjemné, že stará žena kvůli ní pracuje v noci ve 3 ráno, ale tohle byl jiný svět a platila zde jiná pravidla. Když pak usínala na futónu, poslední věc, kterou registrovala, byla vůně na slunci bělených prostěradel a chladivý dotek hedvábí. V noci ji nenavštívil jediný sen, jediná noční můra, kterou by si zapamatovala a ráno se probudila podivuhodně svěží. Včerejší boj se stal jen vzdálenou vzpomínkou a když pak po dlouhé době provedla celou ranní katu, cítila se v dokonalé formě. Komtesa Andrea de Villefort, nebo svobodná bojová paní z Mielcru, sama si nebyla jista, stála na strážní věži a dívala se do krajiny. Nic se nezměnilo, jako by uplynulé čtvrtstoletí v tomto světě vůbec neuběhlo. Snad jen linie hustého jehličnatého lesa se přiblížila k hranicím jejich pozemků a polí okolo městečka dole v údolí ubylo. Ari uctivě stál za ní a čekal, až se vynadívá. Vítr byl studený, ale až pod hedvábné spodní prádlo se nedostal. Přes kimono si oblékla stříbrem zdobené kamischimo a místo kalhot měla hakamu s lemem prakticky všitým ke kotníkům. Cítila se pohodlně. Skvěle a pohodlně. Tmavě modrá s fialovou jí slušely a navíc na nich nebude vidět krev, pokud by byla prolita. Nevědomky položila dlaně na jílec chameleona, majordomus za ní přešlápl, uvědomila si své gesto i skutečnost, že ho zaregistroval. Připravovala se na boj. Na další boj, stejně jako v minulosti, dnes i ve dnech příštích. Měli bychom oznámit vládci Mitsevagu, že jste se vrátila, pronesl Ari rozpačitě. Poryv větru byl studenější, než by měl být, uvědomila si nespokojeně. Kdy bývají svátky prvních jasmínů? Zeptala se. O týden až dva později než za vašich časů, odpověděl poslušně Ari. První dojem nelhal, v tomto světě docházelo k lokálnímu ochlazení. Z klimatologického hlediska mohlo jít o pár desítek o málo chladnějších let, ale pro místní to bude znamenat boj o potraviny, teplo, o přežití. Komtesa Andrea de Villefort byla daleka toho, aby zatracovala výdobytky vědy a techniky, i když se ve světech, jako byl tento, cítila vlastně nejlépe. Tvá žena bude můj velvyslanec, oznámila Arimu. Oznámí Goschimu, že se bojová paní z Mielcru vrátila a že ho navštíví. Válečnému lordovi Goschimu zamumlal tiše Ari, jako by sám pro sebe. Komtesa se sama pro sebe usmála. Byl ambiciózní, to o něm věděla. Titul válečného lorda už něco znamenal, současně však něco znamenal i fakt, že její starý spojenec sídlil i nadále tady, v podhorském údolí. Ano, válečnému lordovi Goschimu, souhlasila. Ať se Kovitza vystrojí jako velvyslanec bojové dámy, a ne bojové paní. Chvíli svůj rozkaz ještě zvažovala. To bylo to pravé a naznačí Goschimu, že ona dobře ví, kdo je komu zavázán, že nezapomněla na staré časy. Ehm, paní, nemáme tolik zlata na obstarání tak nákladného oděvu, najmutí lidí a všeho dalšího, co je nutné pro velvyslance. Taky to bude chvíli trvat, pronesl nervózně Ari. Spěchala, protože čas, který potřebovala ze všeho nejvíc, tady plynul rychleji. Než se však pustí do další akce, musí se dozvědět, co všechno se v agentuře odehrálo. V Hitacker byl její jediný spojovací článek. Neznala ho tak dobře jako John, ale i tak měla pocit, že se na něj může spolehnout. Do jisté míry, protože každý má svá slabá místa. Jeden problém už má za sebou, připomněla si. Přines mi rýč a motiku. O pár minut později v doprovodu starého muže a jeho ženy kráčela k zlomenému jilmu. U něj končila cesta vyznačená koli vozů, dál pokračovala jen pěšina. Manželský pár ji nesouhlasně pozoroval, když se chopila nářadí, ale protestovat se neodvážili. Villefortová sice ctila tradice světa a byla zvyklá na luxus, přece jen však nepřenesla přes srdce, aby přihlížela fyzickému zrujnování se dvou téměř osmdesátníků. Navíc je potřebovala, protože v tomhle světě představovali jediné lidi, na něž se mohla obrátit. Co by si počala, kdyby je sklátil infarkt? Už klíbla se své cynické myšlence. Někdy sama nevěděla, která část jejího já je skutečná a kterou jen používá jako záštitu a obránce sebe sama. Po chvíli si sundala kamischimo a dál se rozháněla motikou. Myslím, že byste se měla posunout kousek vedle, paní, poznamenal po chvíli se zdvořile skloněnou hlavou Ari. Viděl jsem vás, když jste tu před svým odchodem něco zakopávala. A proč se zběhem těch let nepodíval? Zeptala se. Zakopala jste to, aby o tom nikdo nevěděl, nepříslušelo mi se ptát. Myslím, že si právě slovu čest nastavil novou laťku, Ari, řekla francouzsky sama pro sebe a poslechla. Po půl hodině plné práce narazila na víko truhly a po dalšího odkryla natolik, že ho dokázala otevřít, aniž by obsah zasypala hlína. Oválné zlaté mince se i po letech leskly stejně jako tehdy. Vybavila si, že strávila celou noc kopáním a nošením zlata do skrýše. Bylo ho určitě víc než metrák. Budeme muset jít na několikrát, skonstatovala, pomocí dvou uzlů vytvořila s kamischyma malý raneček a naplnila ho několika hrstmi mincí. Pak dvě zase ubrala. Zlato bylo vždy těžší, než člověk čekal a v poslední době si zvykla spíš na kreditní karty. Oba její společníci mlčeli. Chvíli zkoušela, zda v jejich výrazech najde stopu pochamtivosti, oba se tvářili spíš zamyšleně. Připravím lázeň, paní, řekla prostě Kovidza. A myslím, že budete potřebovat čistou hakamu. Druhou už pro vás nemám, nechám ji ušít ve městě. Já přivezu trakař, s ním to bude rychlejší. A potom zajdeme společně s Kovidzou do Mitsevagu zařídit potřebné, doplnil Ari s úsměvem. Vystrojit svou ženu jako velvyslankyni bojové dámy se mu očividně zamlouvalo. Villefortová je nechala jít před sebou a sama klopítala s těžkým nákladem zlata. Zachmuřeně přitom přemýšlela, jaké kolo osudu zde svým příchodem roztočila. Ti dva dosud žili tak spokojeně a klidně, jak pozná jen málo smrtelníků a ve své skromnosti zde byli šťastní. Přála si, aby to tak i zůstalo, až odsud bude odcházet. Pokud odsud dokáže odejít. To bude záviset i na následujícím rozhovoru s Hitackerem, přeskočili jí myšlenky jinam. Podle pokynů, k nímž měl teď zvon Wonderova počítače přístup, se právě blížila doba prvního komunikačního okna. Doufala, že se nespokojí s posláním papíru a tušky, pomocí kterých si budou zuřivě psát, ale napadne ho použít alespoň diktafon. Seděla v pokoji s výhledem do růžové zahrady, jak se kdysi tato komnata nazývala. Růže před zásuvnými okny rostly stále, zbytek zahrady však byl neupraven. Kovidza s Arim neměli dost sil, aby se postarali o všechno. Také dům za čtvrtstoletí zestárl, bylo patrné, že zde dlouhou dobu nikdo nebydlel. Polední slunce zahnalo chlad, okolo červených květů se motaly poletující včely. Klid a mír. Komtesa se zhluboka nadechla a aniž si to uvědomila, usmívala se. Jen tak, pro nikoho, usmívala se kouzlu okamžiku. Objeví se portál nebo neobjeví, nemohla to ovlivnit. Pokud se neobjeví, bude odsouzena k nekonečnému vyhnanství v tomto světě. Proč ne, smířila se s tím, že se jí něco takového může přihodit. A tohle nebyl zase tak špatný svět. Z líných myšlenek ji vytrhlo zamrazení a ježící se chloupky na kůži, typické pro kontakt s rozptýlenou energií šířící se z otevřeného interdimenzionálního kanálu. Ve světle plného dne byla jeho namodralá záře téměř neviditelná. Najednou z nicoty vyletěla krabička. Než stačila dopadnout, obratně je chytila. Byl to jednoduchý model Walkie Talkie vysílačky, kterou si lidé kupují na hraní. Kanál 3 stálo na papírku přilepeném na reproduktoru. Bez otálení ho naladila. Villefortová napřímu, kdo je na druhé straně. Přepínám. Vhytacker a Rustová. Jak si na tom? Přepínám, ozvalo se z druhé strany po kratší odmlce. Spojení nebylo nic moc, až příliš často bylo přerušované praskotem a rušením neznámého původu. Přesto byl Vhytacker hlavička vysílačky využívající otevřeného kanálu k přenosu radiových vln vše urychlili. To, že se dal dohromady s Kristýnou, bylo další pozitivum. Jsem v pořádku, máte pro mě nějaké zprávy? Přepínám. Jako na dokázání hesla, že rovnováha musí být, následovala záplava špatných zpráv. Gackyho dočasné velení nad pobočkou, její zařazení na černou listinu. Jak je na tom Ljuba Bitevská? Zeptala se Villefortová, když na ní opět přišla řada s replikou. Je vyšetřována, dočasně zbavena pravomocí. Poslední věc, co provedla z titulu své funkce do vyšetření celé záležitosti, je totální zablokování pražské zbrojnice. JFK z ní prý něco ukradl, přepínám. Zabila jsem to, šlo to po mně, odpověděla Villefortová a horečnatě uvažovala. Ještě nějaké další zvláštní kroky speciálního vyšetřovatele plukovníka Gackyho. Přepínám. Samotnou je překvapilo, kolik ironie a sarkasmu vložila do označení funkcí Gackyho. Asi protože se mu ji podařilo málem zabít. Podcenila ho. Zřejmě proto, že on zpočátku podcenil ji. Jen to, že si vyhradil monopol na všechna Kovářova hlášení a celkově působí totální chaos. A taky dělal šílený rozruch kolem zapečetění zbrojnice a chtěl po Bitevské, ať ho odvolá, že to ohrožuje práci všech ostatních. Hlášení JFK k vyšetřování nepotřebuje, zamumlala Villefortová, ani by přepnula na vysílání. Možná to má co dělat se záležitostí Maurby, zmáčkla konečně tlačítko. Poslední hlášení JFK bylo, že šlo o podvrh, fintu, jak tam dostat někoho z nás, připomněl Vhytacker. Pokud je ve hře cokoliv spojeného s Maurbym, jsou všichni ve střehu, zavrtila hlavou Komtesa a uvažovala, zda právě tohle není příčinou eskalace celé hry. A nějaké další změny. Cokoliv zvláštního, zaváhal Vhytacker. Byl jsem vyšetřován. Neformálně, vzhledem k tomu, že jsem spolupracoval s Kovářem při misi Kalibr 45. Ale dopadlo to dobře. Taky se někdo od zpravodajců vyptával na mé předchozí výzkumy. Nabídnout ti místo jinde, v jiném oddělení nebo i divizi, odhadla Villefortová. Dobře znala taktiku agenturního boje o moc, pravomoci i pracovní síly. Supové se slétali na kořist a budou se pokoušet oddělení Bitevské doslova a do písmene rozložit na prvočinitele tak, aby později bylo vytvořené nové, s novými lidmi. Podobné věci už se staly. To je v pohodě, nemám zájem přesunout se jinam. Vezmi to, řekla téměř vojenským stylem. Bude to pro tvou kariéru výhodnější a pokud bych tady uvízla, budeš mít mnohem větší možnosti dostat mě později zpátky. Navíc se tím, že nabídku přijmeš, zbavíš podezření, že jsi se mnou nebo s někým jiným spolčen, ale tím ochromím celé oddělení. Von Der je vyšetřován a pokud mu něco prokážou, jen tak ho ke strojům nepustí. Protestoval Vhytacker. Nikita Bernstein má plnou kvalifikaci a rutinní činnost dříve zvládala bez problémů. Jen po záležitosti s Bertramem se na vlastní přání stáhla do pozadí, poukázala stroze na Von Wonderovu asistentku. Reproduktor zašustil. Mocí nevěřím, promluvila tentokrát Kristýna Rustová. Já také ne, souhlasila Komtesa, ale tahle varianta je pro nás nejvýhodnější. Za jak dlouho Gacky protestoval proti zapečetění zbrojnice? Vrátila se k jedné z Vhytackerových informací. Někdo si u něj stěžoval. Netuším, odpověděl po krátkém váhání. Fajn, zjisti mi to. Další relace za 24 hodin přesně. Jestliže se neozvu, pak stejně tak po následující 3 dny. A pak znovu už jen jedenkrát týdně. Opatrujte se, končím. A nezapomeň zase přinést vysílačku, tahle už se rozpadá. S posledním slovem plastický kryt přístroje přímo v ruce popraskal a vnitřnosti se rozsypaly po zemi, během další minuty z nich zbyla jen neidentifikovatelná hmota. Maurbyho efekt v praxi, to bylo rychlé, skonstatovala. Odpočívala až do pozdního odpoledne, kdy se vrátila Kovidza s Arimem. Nepřišli sami, doprovázel je houf lidí, které najali jako služebnictvo. Vyšla ven, aby si je prohlédla. O muže, kteří měli dát dohromady zahradu a dům, se Andrea nezajímala, pečlivě však zkontrolovala ženy, spíše dívky, které měly sloužit jí osobně. Vybrala si tři a Kovidza jí o každé prozradila, z jaké rodiny pochází. Většinou šlo o dcery řemeslníků a menších obchodníků, jejichž rodiče si mohli dovolit dopřát jim jisté formální vzdělání, ale které ještě byly příliš mladé na vdávání. U žádné z vás nechci vidět jakékoliv nářadí, nože, motyky nebo dokonce zbraně. Účesy budete mít jednoduché, bez jehlic, kovových spon a hřebenů. Za jakékoliv sebemenší provinění proti tomuhle pravidlu je jediný trest, zmrskání a vyhazov, vklouzla Andrea okamžitě do role přísné paní z Mielcru. Jedna z přítomných si sáhla do vlasů, vytáhla z účesu dvě krátké dřevěné jehlice natřené na modro a téměř vyděšeně je hodila na zem. Villefortová dělala, že to nevidí. Až vás ze svých služeb propustím, dostanete každá, podívala se na Kovidzu, kolik je dnes slušné věno. Pro dívku jejich původu 10, 12 zlatých mincí. 15 zlatých mincí. Služba nebude dlouhá. Jestliže se dívky ještě před okamžikem bály, teď zářily štěstím. Čaj, dala bych si čaj, pronesla. A vyvětrejte dům, dokud ještě svítí slunce, udělila jim první rozkazy. Kovidza se zatvářila ublíženě. Má milá, obrátila se k ní komtesa. Ty se do zítřka budeš muset stát mou vyslankyní, takže těchhle pět, ukázala na další vyčleněnou skupinku žen, na tobě začne pracovat hned teď. Stará dáma měla dlouhé šedivé vlasy a už jen vytvořit účes vhodný pro danou příležitost zabere několik hodin. Arito, muže pošli na noc domů a zdůrazni jim, že do mého domu, ukázala na stavbu v centru celého dvorce, kterou měla sama pro sebe k dispozici, nemají přístup. Tím se zhostila panovnických povinností a zanechala ostatní jejich práci. Dopřála si koupel a pak se odebrala do západního pokoje, kde se nechala znovu namasírovat. Tělo stále ještě nenabralo zpět veškerou energii, kterou vydala v boji o život v hotelu Savatthi. Zkušenost ji naučila, že někdy to trvá celé týdny. Tady to ale bylo jiné, lepší. 2-3 dny relaxace a bude v pohodě, libovala si, když jen tak odpočívala na lůžku, pozorovala slunce zapadající za pás hor a poslouchala ptáky, kteří se s blížícím se večerem rozespívali. Když jí pak dívka, která se jmenovala Kaomi, naservírovala čaj s až nečekanou obratností a k němu pak přidala její oblíbené sušenky, to musela být Ariho práce, cítila se jako na dovolené a ne na úniku před agenturou. Sklímání v proutěném křesle ji vyrušilo zaječení a dupot. Vstala. Do pokoje vtrhla jedna z jejich služebných s mužem v patách. Byl to až nepřirozeně velký silný chlap, hodně přes 2 metry, svaly na ramenou prozrazovaly, že se živí těžkou fyzickou prací, pravděpodobně byl najat na čištění příkopu okolo zdí. Villefortová z proporcí jeho kostry usoudila, že trpí lehčí formou akromegalie. Při spatření Villefortové se zarazil, dívka mu díky tomu unikla a postavila se těsně ke komtese, jako by ji ta mohla před pronásledovatelem ochránit. Muž chvíli stál na místě, zamračeně je pozoroval a několikrát se rozhlédl, zda neuvidí ještě někoho dalšího. Jeho onemocnění ho zřejmě postihlo i psychicky, protože to opakoval několikrát a zmateně přitom třásl hlavou. Villefortová věděla, že hledá stráže nebo jiné muže, kteří by se měli starat o její bezpečnost a udivovalo ho, že je nevidí. Nakonec se široce usmál a vstoupil do pokoje. 2 ženský jsou lepší než 1. Dívka začala křičet. Poslední krok ho komtesa nenechala udělat. Neviditelná čepel chameleona zasvištila, celé předloktí dopadlo na zem, muž se nechápavě podíval na amputovanou končetinu, ve tváři výraz překvapení. Přitom předklonil hlavu a dalším sekem už na ní Villefortová dosáhla. V oknech se objevily vyděšené obličeje mužů pracujících venku. Neuposlechl mého příkazu, vešel dovnitř, oznámila jim suše, otřela čepel do rukávu a zasunula ji zpět do pochvy. Muži se polekaně odtáhli od oken. Ty a ty, vyneste ho ven za zdi, vybrala si 2. A ty sem pošli někoho, ať to uklidí, přikázala vyděšené dívce, která horlivě přikyvovala a s úlevou vyběhla ven. Mohla to být náhoda, ale nemusela. Ten muž byl tak tupý a neovladatelný, že ho těžko někdo mohl použít jako vražednou zbraň, spíš šlo o zkoušku, zda je to opravdu ona, zda se opravdu vrátila bojová paní z Mielcru. A někdo se právě dozvěděl, že ano. Večer pak seděla na futónu v centrálním pokoji, který byl nejbezpečnější a zvnějšku nejhůře přístupnou místností, nechala však pootevřené dveře na střešní verandu, takže viděla kus noční oblohy a cítila, jak vzduch chladne. Seděla v sejze, oči zavřené, obnaženého chameleona se zviditelněnou čepelí položeného na podlaze před sebou. Celou místnost osvětlovala jen jediná malá svíčka. Cítila její teplo a i skrze zavřená víčka vnímala světlo. Andrea Villefortová nespěchala. V tomhle světě bylo správné načasování to nejdůležitější. Zvenku přicházelo občasné zašumění větru, šelestění listí, cvrkot hmyzu. Svíčka zhasla, čas pomalu plynul dál. Zvuky noci zeslábly, ticho získávalo téměř hmatatelnou podstatu. Jedovaté zasyčení čepele. Najednou už neseděla, ale ležela na boku o kus vedle, nohy pod sebou, meč v ruce. Ticho, tma a pach krve ve vzduchu. Měla pocit, že slyší někoho těžce dýchat, ale nebyla si jistá. Pak ji ovanul závan vzduchu a něco se téměř nepostihnutelně dotklo jejich vlasů, jen jako by o ně někdo zezadu zavadil. Vymrštila se do otočky a obouruč vodorovně sekla půl kruhem. Až téměř na konci dráhy čepel našla cíl, zvuk protětých žeber, žuchnutí těla dopadajícího na zem. Andrea stála a čekala, pod nohama se jí rozlévalo něco lepkavého. Až po dlouhé době se odvážila pohnout a rozsvítit jednu ze svíček, připravenou na stolku v rohu. Muž v tmavě červeném overalu, s obličejem ukrytým pod hedvábným šátkem, ležel ve velké, již se nerozšiřující temné kaluži přesně tam, kde předpokládala, že by měl být. Krev se zastavila u useknutého pramene vlasů. Jejich vlasů. O kus dál, víc ve středu místnosti, ležel ještě jeden zabiják, dvojník toho prvního. I on vykrvácel, rána mu otevřela břicho, musel umírat nějakou dobu. Přesto dokázal umřít potichu, aby svému partnerovi neznemožnil dokončit práci. Gaschi, vyslovila jméno dávného spojence, alespoň vím, co od tebe čekat, dodala tiše. Vždy si potrpěl na tyhle tiché stíny noci, měla pocit, že sám k ním také patřil.